بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون رسول عربی جڑے تماں وٹ منافق اچی چون تھا اسیں شاہدی دیوں تھا بے شک تماں یقینا اللہ جا رسول آہیو اللہ تعالی جانے تو بے شک تماں انہاں جا رسول آہیو اللہ تعالی جانے تو بے شک منافق یقینا کوڑا آہیو اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون انہن پہنجے قسمن کے ڈھال بنایو آئے اوے یہ اللہ تعالیٰ جی راہ کھاں روکین تھا بے شک یہ تمام خراب عمل کن تھا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ انہی سبباں جو بے شک انہن زبانی طور ایمان آندو ان کا پوئے کفر کیو وہ انہن جی دلن تے مہر ہیں وی وہ یہ نتھا سوچین وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اے جڑے تواں انن کے دسدا تا انن جا جسم تواں کے وندا اے جے کرے یہ گالائیں تا تواں انن جو گالان بدو تھا ان جو مثال ان کاٹھی وانگر آہے جے کا دیوار تے ٹیک دئی بیہرل ہوجے یہ ہر وڈے آواز کے پان لائے مصیبت بھائن تھا یہ تواں مومنن جا پکا دشمن آہن وہ تواں انن کھاں پاسو کریو اللہ تعالیٰ انن کے ہلاک کیو یہ ابتا کیڈا موٹن تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اے جے وقت انہن کے چے ونجے تو تواں اچو رسول عربی تواں لائے اللہ تعالیٰ تھا معافی طلب کرے تو یہ پانجا منہ پھیرن تھا تواں انہن کے ڈسندا تو یہ استغفار تھا منہ پھیرائن تھا یہ تکبر کندڑ آہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین انہاں لائے برابر آہے جو تمہاں انہاں لائے بخشش طلب کریو یا بخشش طلب نہ کریو اللہ تعالیٰ ہرگز انہاں کے نہ بخشیں دو بے شک اللہ تعالیٰ فاسقن جی قوم کے ہدایت نہ تھو دے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یفقہون یہ اوے مانو آہن جے کے چون تھا تواں انہاں مانو تے خرچ نہ کریو جے کے رسول اللہ وٹ آئے اس تائیں جو یہ جدا جدا تھین اللہ تعالیٰ وٹ آسمانن زمینن جا خزانہ آئیں پر منافق نتا سوچن یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون یہ چون تھا تو جے کرے اسیں موٹی مدینے پوتا تھی ضرور طاقتور کمزور کے مدینے ماں باہر کڈندو اللہ تعالیٰ لائے عزت آہے ان جے رسول کے عزت آہے مومنن کے عزت آہے پر منافق نہ تھا جان یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اے مومنو تواں جا مال ۽ تواں جا اولاد تواں کي اللہ جي ذکر کان غافل نہ ڪن ۽ جيڪو ماڻھو ائين ڪندو هو اهي نقصان وارا آهن وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ اي توهان اسان جي عطا ڪيل رزق ما خرچ ڪريو ان کان اڳ ۾ جو توهان مان هڪڙي کي موت اچي پوءِ چوي اي منهنجا رب تو مون کي ٿورو وقت مولت ڇو نٿي ڏني پوءِ آئون خير خيرات ڪريان ها ۽ آئون صالحين مان هجان ها ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ۽ جڏهن انسان جو اجل یعنی موت جو وقت اچي ٿو اللہ هرگز ان کي پوئتي نٿو ڪري ۽ اللہ تعالیٰ توهان جي عملن کان خبردار آهي